เรื่องมงคลชีวิตโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้แสวงหา คุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติเกี่ยวกับชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาแก่ประเทศชาติบ้านเมืองสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีในวันนี้ประการแรกนั้นวันนี้อาตมาอยากจะขอแห่กันเทศซะหน่อยท่านทั้งหลายอย่าตกออกตกใจไม่ได้แห่กันเทศเป็นเงินเป็นทองไม่ต้องล่วงกระเป๋าการเทศในที่นี้ก็ขอแห่ให้ท่านทั้งหลายนั้นตั้งอกตั้งใจฟังอย่าคุยกันมันจะไม่มีประโยชน์จะไปเป็นโทษคือทำลายความสงบของคนอื่นขออภัยถ้าท่านไม่ต้องการจะฟังก็ขอเชิญออกจากสมาคมคือที่ประชุมนี้เพื่อจะได้ให้ความเคารพต่อพระธรรมซึ่งสิ่งที่อาตมาจะนำมากล่าวนั้นไม่ได้พูดเอาเองเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนแก่เหล่าพุทธสาวกพุทธบริษัทและผู้ที่ใฝ่รู้ใฝ่ฟังทั้งหลายด้วยพระมหากรุณาธิคุณเมตตาธิคุณจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่นำมากล่าวนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าพูดแทนองค์พระศาสดาแม้พระองค์จะปรินิพพานไปนานแล้วพระพุทธเจ้าของเราเป็นสัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านก็ยังคิดว่าเรานี่ถึงขนาดนี้เรายังจะต้องเคารพสิ่งใดอีกในโลกนี้คิดไปคิดมา พ่อภัยเสียมก็ไม่ไหวคิดไปคิดมาท่านก็เพ่งดูด้วยญาณทัศนะอันบริสุทธิ์ของพระองค์เองท่านก็ได้ทราบว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่มีมาแล้วในอดีตและจนถึงท่านในปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนาคตนั้นไม่มีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเคารพจะบูชาจะศรัทธานอกจากพระธรรมพระพุทธเจ้าในอดีตก็บูชาเคารพพระธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปท่านก็มีความเคารพต่อพระธรรมบางครั้งมีเรื่องเล่าไว้ในพระไตรปิฎกเมื่อพระสาวกลูกศิษย์ของพระองค์กำลังแสดงธรรมอยู่ท่านเดินเข้ามาในธรรมสภาคนทั้งหลายกำลังตั้งใจฟังด้วยความเคารพพระองค์ก็ไม่พยายามที่จะเข้ามาภายในบริเวณศาลาทั้งที่ตั้งใจจะเข้ามาเพราะกลัวจะทำให้คนอื่น ยุ่งยากกุรีกุจอต้อนรับพระพุทธเจ้าและจะมาเสียขบวนการแห่งการฟังเสียรูปแบบทำลายความสงบของสมาคมท่านก็ยืนรอเมื่อเทศจบท่านก็กระแอมท่านก็ไอแล้วเขาก็เปิดประตูรับโอ้พระพุทธเจ้ามาพอดีเมื่อท่านนั่งเสร็จเรียบร้อยพระสงฆ์คารวะทั้งหลายกราบเสร็จท่านก็กล่าวขึ้นว่าดูก่อนภิกษุดูก่อนราธะคำบรรยายของเธอนี่พิสดารนักไพเราะนักละเอียดยิ่งนักยาวนักเรายืนรออยู่ข้างนอกจนปวดหลังแสดงว่าท่านทนปวดหลังยืนฟังอยู่ข้างนอกไม่เข้ามารบกวนแต่พวกเรานั้นเมื่อมีโอกาสได้ฟังเทศอย่างนี้ก็ควรจะให้ความเคารพสงบระงับ แม้ว่าเราจะรู้มาแล้วก็ตามก็จงคิดเห็นคนอื่นที่ยังไม่ได้รู้ได้ฟังเขาทำนองที่คนโบราณว่าหมอบหมอบเข่าหัวสีเทางาย่างยางย่องย่องหัวแทบขี้ดินอวดรู้นักมันก็จะหัวแทบดิน รู้แล้วเปิดเผยจำทำกลางในที่ไม่เหมาะไม่สมมันก็จะทำให้คนอื่นเขามองว่าคนนี้ไม่รู้จักกาลเทศะเข้าไปอีกรู้แสนจะรู้ก็เก็บไว้ก่อนหมอบหมอบเข่าหัวสีเทางาย่างธรรมชาติบรรดาพักปราชาติบัณฑิตทั้งหลายท่านจำทำอย่างนั้นเพราะนั้นการเทศอาตมาในประเทศที่ไหนก็ตามปรารถนาคือความสงบลำงับตั้งอกตั้งใจฟังรู้แล้วจะได้รู้เพิ่มเติมมากขึ้นจะได้ช่วยขยายบอกกล่าวชี้แจงแถลงไขแก่ผู้ที่ยังไม่รู้จะเป็นประโยชน์เป็นมงคลแก่ตนเองแก่บ้านแก่เมืองแก่สังคมแก่ศาสนาเอาคำนิกถาที่จะนำมากล่าวในวันนี้ก็ขอว่ากันไปตามเรื่องตามเนื้อผ้าคือเรื่องมงคลแห่งชีวิตเพราะเดี๋ยวนี้เรากำลังทำมงคลกันเมื่อกี้ท่านได้ฟังทั้งหมดนั้นมีความปรารถนาเพื่อให้เกิดสิริมงคลไม่ว่าจะทำอะไรเถิดมีสิ่งใดที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางพระศาสนาทางสังคมนั้นทุกคนก็พูดว่าเพื่อความเป็นสิริมงคลขึ้นบ้านใหม่นิมนต์พระมาชั้นมาสวดปริตตมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลทำอะไรอะไรถ้ามาเกี่ยวกับพระและเพื่อความเป็นสิริมงคลที่นี่สิริมงคลนี่มันอยู่ที่ไหนมันคืออะไรและควรจะทำอย่างไรก็เลยควรจะได้พูดกันเรื่องมงคลแห่งชีวิตสิริมงคลแห่งชีวิตประการแรกเรามารู้จักคำว่าสิริมงคลเสียก่อนมันคืออะไรเดี๋ยวนี้เราเข้าใจว่าความเป็นสิริมงคลนั้นอยู่ที่พิธีกรรมอยู่ที่พิธีกรรมแม้แต่ตัวสิริมงคลเราก็ยังไม่รู้สิริแปลว่าสวยงามมงคลแปลว่าดีสิริมงคลแปลว่าความดีความสวยความงามความสวยงามความล้ำเลิศความประเสริฐความดีงามพูดเป็นภาษาบาลีว่าสิริมังคลังสิรินั้นแปลว่าความงามมงคลแปลว่าความดีมังคลังมังคลังอุตตมังเศรษฐังสิ่งที่ดีงามสิ่งที่สูงสุดสิ่งที่ประเสริฐนั่นแหละคือมงคลทีนี้พูดเป็นภาษาลาวภาคอีสานบ้านเฮาในจังหวัดกระวัดสิริมงคลแนวดีแนวดีแนวดีแนวงามก็ให้เข้าใจอย่างนี้นะทีนี้แนวดีแนวงามในภาคอีสานว่าแนวดีแนวงามแนวมันสิดีทำอย่างไรทำอย่างไรพวกเราทำอะไรก็หวังเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะทำอะไรนิมนต์พระขึ้นไปสวดสวดปริตตมงคลถ้าเป็นแท้บ้านอาตมาก็ไสยตู้ภวังไสยมังคลังไสยมหามงคลอาราธนาแบบโบราณอย่างนี้ถ้าอาราธนาแบบนี้ต้องมาสวดจุลชัยยปกรณ์หรือมหาชัยยปกรณ์นะโมเมพุทธเตเซตสาลตนะตัญธรรมิกเตตปสีติปสีเทวาไปโน่นก็ยังไม่รู้อยู่ดีๆนั่นแหละยังไม่รู้อยู่ดีๆก็ฟังเพลินไปพอใจจะเข้าว่าชัยยะชัยยะนั่นหมายถึงชัยชนะของชีวิตชัยชนะที่มีต่อสิ่งทั้งหลายคือความไม่พ่ายแพ้อย่างไรก็ตามมันมีบทสรุปในการที่อาราธนาให้พระสวดปริตตมงคลนั้นเพื่อขจัดสิ่งสามประการถ้ามีสิ่งสามประการนี้แล้วมันไม่มีสิริมงคลคือไม่มีความดีความงามอะไรเลยสิ่งทั้งสามประการนี้คืออะไรอย่างที่ทายกพิธีกรได้อาราธนาให้พระสวดพระปริตตมงคลจะมีตอนลงท้ายวิปฏิปฏิปหายสัพพสัมปสิติสิทธิยาสัพพทุกขาสัพพพยาสัพพโรคาวินาศายะปริตตังพลุธรรมังคลังบ่งชัดอย่างนี้ขอท่านจงเจริญพระปริตเพื่อให้ประสิทธิ์ประสาทความสำเร็จเพื่อขจัดความทุกข์ทั้งปวงเพื่อขจัดภัยทั้งปวงเพื่อขจัดโลกทั้งปวงให้สิ้นไป ปัญหาใหญ่ของชีวิตของโลกของสังคมไม่ว่าชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตคณะชีวิตสังคมชีวิตนักบวชชีวิตชาวบ้านชีวิตคนหนุ่มคนสาวชีวิตเด็กเล็กเด็กแดงถึงผู้เฒ่าชีวิตของเทวดาชีวิตของมารของพรหมเลยไปไกลๆก็ได้ตกอยู่ในภาวะ3ประการนี้ที่เป็นปัญหาของชีวิตคือความทุกข์ความหวาดกลัวภาษาบาลีว่าภัยภาษาไทยแปลว่ากลัวเรายังไม่แปลพยะพยะนั่นแปลว่าย่านภาษาลาวว่าบย่านหลังจากนั้นก็โรค สิ่งที่ทิ่มแทงเสียบแทงให้เป็นทุกข์ทั้งทางกายทางใจยังมีอยู่โรค2ชนิดเท่านั้นในโลกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าทเวเอภิกขเวโลคาภิกษุทั้งหลายโลกมี2ชนิดกายิกโลโคเจตสิกโลโคโรคทางกายและโรคที่ประกอบเข้าทางจิตเจตสิกโรโคโรคที่ประกอบเข้ากับจิตคือความโลภความโกรธความหลงนั่นเลยที่มันบีบคั้นใจเทวดาฟ้าดินทั้งหลายเป็นทุกข์เพราะเหตุอันนี้เพราะเหตุนั้นถ้ามีมงคลอย่างธรรมดาธรรมดามันก็จะขจัดได้อย่างธรรมดาถ้ามีมงคลขนาดกลางๆมันก็ขจัดพวกความทุกข์ระดับกลางๆภัยคือความหวาดกลัวระดับกลางๆและก็โรคทางกายและทางใจระดับกลางๆไปได้แต่ถ้ามีอุตมังเศรษฐังมังคลังอุตมังเศรษฐังมงคลอันอุดมอันสูงสุดอันประเสริฐได้เต็มที่มันก็จะขจัดทุกข์ขจัดโศกโรคภัยทั้งหลายสิ้นไปไม่มีเหลืออย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านขจัดโรคเป็นหมอรักษาโรคของโรคภาษาบาลีว่าสัพพโลกะติกิจฉโกสัพพโลกะติกิจฉโกเห็นไหมแปลว่าผู้เยียวยาผู้รักษาโรคทั้งหลายของโลกได้เชื่อฟังให้ดีอย่าเข้าใจว่าจะมาขี้คุยนะว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จะขจัดได้ยังไงท่านจะต้องฟังให้เข้าใจเมื่อพระภิกษุอันเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าถูกโจรนำไปโผล่ไว้เพื่อจะฆ่าแล้วมันเป็นสามเณรเสียด้วยสามเณรสังกิจสามเณรในคนหนึ่งแล้วก็สามเณรอธิมุตในคนหนึ่งละองค์หนึ่งอธิมุตแต่สามเณรสังกิจสามเณรอย่างนี้โจรเขาเอาจับได้เขาเอาไปโผล่ก่อไฟขึ้นรับมีดคมๆจะตัดคอเชือดบูชายันเจ้าแม่กาลีที่เขาได้บนบานศาลกล่าวเอาไว้ให้ป้นมีชัยชนะเมื่อเขามีชัยชนะแล้วเขาก็ไปหาคนมาเพื่อจะเชือดคอเอาเลือดไปเลี้ยงแม่กาลีก็ได้จับท่านสององค์นี่องค์ใดองค์หนึ่งมีอยู่สองเรื่องซ้อนๆกันคล้ายๆกันเนื้อหาสาระมันก็คล้ายๆกันแต่เสร็จแล้วในขณะที่เขากำลังก่อไฟเพื่อจะเผาเนยใสลุกขึ้นมาเนี่ยเอาเนยใสเผากับใบขาวกับฟืนเป็นเชื้อให้กับฟืนลุกเพื่อจะได้เผาท่านรับมีดเพื่อจะตัดคอเชือดคอท่านเอาเลือดท่านก็นั่งเข้าฌานหน้าตายิ้มเย้มแจ่มใสเอิบอิ่มด้วยปีติปราโมทย์เขาก็แปลกใจแม้แต่สัตว์ตัวน้อยๆมันเห็นการกระทำอย่างนี้มันก็ดิ้นรนอยากจะออกจากหลักแต่ท่านในเมืองไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูมีหนำซ้ำหน้าตายเอิบอิ่มอิ่มเอิบแจ่มใสเบิกบานนี่ท่านเป็นอะไรท่านไม่กลัวตายบ้างเลยหรือก็เลยถามว่าสมณะท่านไม่กลัวเลยหรือเราเห็นเขาจะเชือดคอสัตว์เราเองจับช้างจับม้าจับคนมาอะไรต่างๆที่จะมาฆ่าเนี่ยเขาย่อมขอร้องย่อมอ่อนวอนย่อมดิ้นรนอยากจะออกจากหลักแหล่งประหารแต่ท่านกลับเฉยเหมือนนั่งอยู่ในทิพย์ภูมิมานอย่างนี้ท่านไม่กลัวหรือท่านก็บอกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเลยในโลกเนี่ยอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นท่านก็ยังตัวน้อยท่านเป็นลูกศิษย์ของใครใครเป็นครูบาอาจารย์ของท่านสอนท่านอย่างไรท่านยังไม่กลัวนี่เขาจะต้องเลยถามหาครูทันทีพระภิกษุสามเณรนั้นก็ตอบกับพวกโจรว่าครูของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นศาสดาผู้ชนะมารเป็นผู้เยียวยารักษาโรคของโรคทั้งหมดได้ขออภัยพูดเป็นภาษาบาลีซะหน่อยท่านบอกว่าสัพพัญญูสัพพทัสสาวีชิโนอาจริโยมะมะมหากรุณิโกนาโทสัพพโรกะติกิจฉโกว่าอย่างนี้ ก็ครูของเราเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงสัพพัญญูรู้สิ่งทั้งปวงสัพพัทสาวีเห็นสิ่งทั้งปวงอาจารย์ของเราเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงเป็นผู้เห็นสิ่งทั้งปวงและอาจารย์ของเราเป็นผู้มีมหากรุณาอันยิ่งใหญ่เป็นที่พึ่งของโลกเป็นผู้เยียวยารักษาโรคของโลกเนี่ยโรคในที่นี่ที่ท่านเป็นผู้เยียวยารักษาไม่ใช่โรคเอชไม่ใช่โรคกระเพาะโรคนิ่วอย่างที่อาตมากำลังเป็นนี่แต่หมายถึงโรคที่กำลังจะพูดถึงโรคทางจิตโรคทางกายก็ไม่มีความหมายถ้าเอาชนะโรคทางจิตใจแล้วตายวันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้ช่างมันลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะไม่หวาดกลัวต่อสิ่งเหล่านั้นและจะเข้าใจสิ่งเหล่านั้นดีด้วยเกิดมาตายมาหลายแสนชาติแล้วก็หลายแสนโลกแหละเอาละทีนี้เมื่อเราอาราธนานิมนต์พระให้สวดพระปริตตมงคลนั้นก็ลงท้ายด้วยว่าสัพทุกขาวินาศายะสัพพพยาวินาศายะสัพพโยคาวินาศายะปริท่องภูตมังคารังพระก็ขึ้นสวดเลยอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ฟังมานั่นแหละสวดจบไปแล้วเราก็เข้าใจว่าเป็นสิริมงคลสิริแปลว่าความสวยงามมงคลแปลว่าความดีสวดจบสวดจบเพียงแค่นี้ถือว่าเป็นความดีความงามนั้นยังไม่เข้าใจเลย ขอให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสมัยเข้าใจสมัยการสวดเป็นภาษาบาลีไม่รู้ทั้งผู้พูดทั้งผู้ฟังนั่นแหละจะเป็นมงคลชั่วขณะคือปลื้มใจดีใจว่าได้ทำสิ่งที่เป็นมงคลปริตมงคลทีนี้เมื่อเข้าใจตัวมงคลคือความดีความงามของชีวิตนั้นมันจะมาดีที่ไหนหรือมันดีที่คำพูดภาษาบาลีนี้ก็หาไม่ได้นี่ต้องเข้าใจว่ามันจะดีที่การคิดการกระทำการพูดที่มันดีมันงามมันถูกมันต้องมันเหมาะมันสมมันกลมมันเกินกับกาลเทศะบุคคลเหตุการณ์สถานที่สภาพแวดล้อมเพราะเราทั้งหลายเมื่อพระจะสวดมงคลก็มีพามงคลพระอิสานก็มีขันมงคลเอาได้มาเป็นสายได้สายสินเสร็จแล้วก็ให้พระจับนอกจากนั้นก็มีเทียนตั้งเอาไว้มีน้ำใส่ในขันเรียกว่าเป็นน้ำมนต์น้ำมงคลน้ำมนต์ก็ไม่รู้ไปเอามาจากไหนกันละทีนี้พอพระสวดก็ถ้าเป็นพระอิสานก็มีน้ำสมปล่อยเอาหมักสมปล่อยมาลอยไว้แล้วเทียนมาจุดไว้เมื่อท่านสวดมาถึงอเซบรรณาจะพาลานังก็ท่านก็จุดเทียนใหญ่หรือเทียนยาวๆนั่นเอาหยาดขี้เทียนหยดลงไปในน้ำแจ่แจ่แจ่ไปจนถึงนู่นถึงสุดท้ายขี้นางปุรานางนวังนาติสัมภวังวิรัตจิตตายติเกภวัสมิงเตขี้หน้าพิชาวิลินลุนีสันทายทายัมปทีโป้คนบักแล้วก็มอดแจ่ลงไปในน้ำเป็นมงคล น่าสมเทถ้าไปเข้าใจแล้วก็ไปลดใส่ก้าวใส่หัวใส่บานใส่ช่องใส่งวงใส่ควายดีใจไปเอาเงินถวายพระไปเสร็จเรียบร้อยอันนั้นก็เป็นมงคลชั่วคู่คือในขณะที่เข้าใจว่ามันดีนั่นแหละอีกสักหน่อยมันก็ค่อยๆเลือนลางจางคายหายไปเพราะนั้นมงคลคือความงามและความดีนั้นมีอยู่2 ชนิดคือ1พิธีมงคล2ธรรมมงคลพิธีมงคลก็คือการกระทำตามจารีตหีดคองนั่นแหละนิมนต์พระเกิดมาสวดแล้วก็นั่งฟังให้ทานสมาทานศีลให้ทานเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องหลังจากนั้นก็เอาเงินถวายพระพระก็สวดใส่น้ำศพปล่อยเข้าให้แล้วก็ใส่ในบาตรหรือใส่ในอะไรเป็นน้ำมนต์เวลาจะจบจะจากไปกับลุกขึ้นพวกอีกกลุ่มหนึ่งที่เหลืออยู่กันนั่งสวดยันโตโพธิยามูลีอีกองค์หนึ่งก็ เที่ยวประพรมน้ำมนต์ เสร็จพิธีดีแลท่านเอ่ยอันนั้นเรียกว่าพิธีมงคลความดีความงามทางพิธีนี่เป็นเปลือกมงคลเป็นกระพี้มงคลเป็นขี้เมียงมงคลบอกภาษาบาลเฮา อย่าเครียดเด้อย่าเพิ่งโกรธอาตมาที่นี่ตัวมงคลแท้ๆแก่นสารมงคลจริงๆเรียกว่าธรรมะมงคลคือมงคลในการกระทําการพูดการคิดที่ถูกต้องที่ถูกต้องเรียกว่าธรรมะมงคลธรรมะแปลว่าความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทําสิ่งที่จะต้องพูดให้มันถูกต้องอย่างนั้นเรียกว่าเป็นธรรมะมงคลอันนั้นเป็นแก่นของมงคล ถ้าเข้าใจสิ่งนั้นกระทําตามนั้น อย่างถูกต้องไม่ต้องมากระทำพิธีมงคลก็ได้พิธีมงคลเฟ้อๆเสียแต่เงินแต่ทองเสียเวลาเสร็จแล้วก็ยังไม่เป็นมงคลอยู่ดีๆมงคลคือสิ่งที่ดีที่งามนี่ได้มีมานานแล้วไม่ว่าแต่เพียงมนุษย์มูเทวดาก็ปรารถนามงคลเหมือนกันตั้งแต่พระพุทธเจ้าเรายังไม่เกิดโลกนี้ก็แสวงหาสิ่งที่ดีที่งามใครเล่าจะไม่ปรารถนาสิ่งที่ดีที่งามในมงคลสูตรในคุถกปาฐะถ้าพี่น้องทั้งหลายมีโอกาสได้ใกล้ชิดวัดวาศาสนาขอยืมพระไตรปิฎกเล่มที่25เอามาอ่านเล่มที่25ข้อที่5หน้าที่3นี่ฉบับภาษาบาลีกับภาษาไทยก็ต้องกันตรงกันหาได้ง่ายๆท่านแปลบาลีไม่ได้ท่านก็อ่านภาษาไทยมีอยู่ถึง2แห่งเอาตรงนี้แหละที่มันง่ายที่สุดเปิดเล่มที่25ข้อที่5หน้าที่3ท่านก็จะได้พบอย่างที่พระสวดเรียกว่าสวดมงคลตอนแรกก่อพอขึ้นถึงอเสวนาก็จุดเทียนให้สว่างสวัยให้ตั้งใจฟังให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้เพื่อจะประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องขึ้นต้นพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องธรรมมงคลตอนที่จะย่อขึ้นหัวเรื่องมงคลจะขึ้นตอนแรกก็พูดถึงพระอานนท์ถ้าอานนท์นั้นเป็นผู้จำเรื่องนี้มาเล่าให้คนอื่นฟังเองว่ามีสุตังเอกังสมยังปะกวาสวัตถียังวิหารันติเชตเวนในอนาถบินทิกัสสะอารามมันยากภาษาบาลีแล้วท่านก็ไม่ได้สวดตัวนี้ท่านก็มาลัดเอาตรงที่ปะหูเทวามนุษย์ซาจะ มังกลาอาจินตยุงอากังขมานาโสทานังพลูหิมังคลามุตตะมังตรงนี้เป็นเรื่องถ้าสวดแบบภาษาทางภาคอีสานรานช้างที่สวดขึ้นต้นราชโตวาโจรโตวาปณิธานโตจบนั่นก็ขึ้นมาตรงนี้เลยพระหูเทวามนุษย์จะมังกลานียจินตยุงกังคามานาโสทานังกลุ่มหิมังคาลามุตตะมังจักมันเป็นวาหยังบ้านนี่บอกเข้าใจแล้วก็มาต่อเสวนาจะพารันนังบันดิดานันจ่าเสวนาบูชาจะปูชนียานังเอตมังคาราพุทธมังนี่เราเรียกว่ามงคลสูตรละสูตรที่ว่าด้วยเรื่องการประพฤติปฏิบัติการกระทําที่ดีที่งามที่สูงสุดให้เป็นมงคลแก่ชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตเดียวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตคณะชีวิตสังคมชีวิตชุมชนชีวิตพระชีวิตชาวบ้านชีวิตเทวดาเพราะตรงนี้บอกว่าพระหูเทวามนุษย์สายะมังคลานิอาจินตยุงอกังคมนา โสตานังโพหิมังคารมุตตมังแปลว่าเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากผู้หวังความสวัสดีได้พากันคิดมงคลทั้งหลายขอพระองค์จงตรัสอุดมมงคลเทวดาตนหนึ่งมาเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เชตวันก่อนที่เวลาปฐมยามกลางคืน3ทุ่ม4ทุ่มไปแล้วเข้า5ทุ่ม6ทุ่มแกก็เข้ามาเฝ้าแล้วก็มาถามพระพุทธเจ้าว่าทั้งเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากนั่นแหละเขาหวังความสวัสดีโสดถีสวัสดีเชฟตี้ปลอดภัยนั่นแหละไม่มีภัยพวกง่ายแต่พากันคิดเรื่องมงคลต่างๆว่าอันโน้นจะเป็นมงคลอันนี้จะเป็นมงคลขอพระองค์จงตรัสมงคลขอพระองค์จงบอกหมายความมงคลที่เขาคิดมาก็คือน้ำสมปอยที่เราทำกันใส่ขันจงหลงจงแหลงเอาเทียนมาหยอดไฟแล้วก็เอาไปรดเป็นน้ำมนต์เหล่านี้ไปสะเดาะเคาะสะเดาะน้ำอะไรต่างๆเขาคิดกันแปลกๆมงคลสมัยก่อนว่ามงคลมีในน้ำก็ไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคามงคลอยู่ใต้ต้นไม้ไปกราบต้นไม้บนบานสารกาเจ้าถุงเจ้าท่าเจ้าปลาเจ้าเขามงคลอยู่ในเรือนก็มาทำการสักการะบูชาบันไดบ้านหัวบันไดบ้านก่อนเสาคีไฟหน้าต่างอะไรต่างๆเขาคิดว่าเป็นมงคลเขาทำมานานแล้วมงคลอยู่ในสัตว์ก็เอาสัตว์มาบูชาจึงมีการบูชาตั้งหลายๆอย่างเลยว่าบูชายันบูชาตัดเอาสัตว์มาฆ่าบูชาเทวดาประสุขาตายันอุ้ยสารพัดอย่างไม่สามารถจะนำมาเล่าให้ฟังไปแล้วมันจะหมดซะก่อนที่นี่พระพุทธเจ้าท่านก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่มงคลอะไรหรอกมงคลจริงๆมันมีอยู่38ประการ38ประการจำไว้แต่พวกเราทุกวันนี้ก็มักแสวงหามงคล ไปหาพระนิกรธรรมวาทีเสริมเสน่ห์เสริมมงคลเลยไม่ได้เสน่ห์ได้แต่เสนียดจังไรมงคลก็ไม่ได้ได้แต่อัปปีซีกระดานเสียเงินเสียทองเพราะเสน่ห์และมงคลเหล่านั้นเสริมให้กันไม่ได้จับยัดเยียดให้แก่กันไม่ได้หยิบยื่นถือโยนให้แก่กันไม่ได้มันจ้องต่างทำเอาเองถ้าทำให้กันได้ไม่ต้องให้นิกรธรรมวาทีทำให้ไม่ต้องให้ประเทศไทยเสียดุลการค้าแก่ต่างประเทศก็เสริมเสน่ห์เสริมมงคลให้ทั้งประเทศไทยนี่เลยฟรีๆถ้าอาตมาทำได้ จะทำให้บ้านนี้เมืองนี้อยู่เย็นเป็นสุขมีมงคลไม่มีโรคไม่มีภัยไม่มีความทุกข์เดี๋ยวนี้สังคมกำลังเต็มไปด้วยความทุกข์มันไม่มีสัพพทุกขาวินาศายะคือไม่ให้ความทุกข์มันพินาศไปไม่มีสัพพพยาวินาศายะไม่มีภัยทั้งปวงที่จะพินาศไปได้ภาคส่วนมงคลอยู่เนี่ยถ้าการสวดธรรมดามันสามารถทำลายความทุกข์สามารถทำลายภัยพิบัติสามารถทำลายโรคภัยไข้เจ็บหมดสิ้นปรากฏสวดบันทึกเสียงอัดเทปดีๆเข้าสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเผยแพร่ไปทั่วเครือข่ายทั่วประเทศเช้าเย็นเช้าเย็นให้มันกระหึ่มไปหมดให้มันพินาศไปมันจะไม่ได้เกิดไฟไหม้ไม่ได้เกิด โรงงานระเบิดอะไรต่างๆที่ท่าเรือคลองเตยนั่นให้มันแพร่กระจายไปทั่วโลกไม่มีการเข็นฆ่ากันแต่มันเป็นมงคลเพราะเพียงการสวดเท่านี้แต่การสวดเป็นภาษาบาลีที่มันมีความหมายมงคลทั้งหมดมี38ประการว่าเป็นบาทพระคาถาเป็นบทพระคาถา10บทท่านหลายช่วยฟังให้ดีว่าต้องการให้ชีวิตมีมงคลนั้นขอให้เข้าใจว่ามงคลไม่ได้อยู่ที่บันไดบ้านไม่ได้อยู่ที่เสาเรือนไม่ได้อยู่ที่ศาลพระภูมิเจ้าทงเจ้าที่ที่ไหนดอกมงคลจริงๆมันอยู่ในชีวิตอยู่ในความคิดที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องบ้านหลังนี้จะเป็นสวรรค์ทันทีถ้าหากผัวและเมียคิดดีพูดดีทำดีเข้าอกเข้าใจกันไม่ขัดแย้งถ้าขัดแย้งกันมันเป็นอุบาทภาษาบาลีว่าอุปัทภวะแปลว่าขัดแย้งภาษาไทยเราเรียกว่าอุบาทแต่ความจริงก็ว่าอุปัทภวะนั้นแปลว่า accident อุบัติเหตุขัดแย้งอุปัทภวะแปลว่าขัดแย้งเหมือนกับรถที่เขาให้วิ่งตามกฎจราจรทางประเทศไทยซ้ายใครซ้ายมันถ้าไปเมืองนอกเมืองฝรั่งเขาก็ให้วิ่งทางขวาใครขวามันทางอังกฤษทางลอนดอนทางประเทศลาวไปนู่นทีนี้เขาให้วิ่งซ้ายใครซ้ายมันคนหนึ่งดันพาไปวิ่งทางขวาไปวิ่งเลนขวามันก็เกิดอุบัติคือขัดกับพวกมันก็ชนกันนั่นแหละในบ้านในครอบครัวผัวกับเมียขัดแย้งกันมันก็เกิดอุบัติลูกกับพ่อขัดแย้งกันเอาปืนไล่ยิงกันระหว่างพ่อกับลูกทำไมล่ะพ่อลูกฆ่ากันตายเองแล้วมันอุบัติอย่างเต็มที่มันไม่มีมงคลนิมนต์พระ 80,000 วัดมาสวดเสวนาจะพาลานังเอาน้ำส้มปล่อยมาทำยังไงมันก็เป็นเสนียดอย่างไรเป็นมงคลนิมนต์พระนิกรมาอีก500นิกรก็มาทำให้มีเสน่ห์มีมงคลไม่ได้ถ้าเราไม่เข้าใจมองคนนี่แหละมันอยู่ที่ความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วจึงจะคิดถูกต้องทำถูกต้องพูดถูกต้องไปหมดมันก็ไม่มีปัญหาพระพุทธเจ้าทั้งกันเลยบอกให้เทวดาทั้งหลายเขาได้เข้าใจทำไงก็จะเข้าใจพวกเราท่านกลัวไม่เข้าใจพอถึงพระสวดมงคลตอนที่อาเซวนาจะพาลันนังบันดิตานันจาเซวนาปูชาจาปูชนียานังเอตมังคละมุตตะมังก็จุดเทียนขึ้นทันทีจุดเทียนนั้นไม่ได้หมายว่าเป็นมงคลให้ยาเจ๊ๆลงไปในน้ำนั่นจุดเทียนเป็นปริศนาธรรมบัดดูให้ดีๆนะสว่างสวัยขึ้นมาเสร็จนะอย่ามืดมนอนทการนะฟังให้ดีๆนะอย่ามืดเด้อเฮ้ออย่ามืดเด้อมันมีอยู่10คาถาคาถานั่นก็ขอให้เข้าใจว่าไม่ใช่เครื่องแถวของคงกระพันชาตรีอะไรดอกไม่ใช่มหาอุดหยุดปืนใหญ่อะไรหรอกคาถานั่นแปลว่าบทประพันธ์ภาษาไทยแปลว่าบทประพันธ์บทประพันธ์เป็นภาษาเล่าว่าเป็นกรเป็นกรเป็นกรคาถามี4บาทบาทหนึ่งก็เป็นต้นต้นแล้วก็มารวมกันเข้าก็เป็นกรหนึ่งเป็นบทหนึ่งของคาถาอย่างอาเซวันนาจะพารานังนี่บาทหนึ่งบันดิตานันจะเซวันนานี่บาทหนึ่งปูชาจะปูชนียานังนี่บาทหนึ่งเอตมังคารมุตตมังบาทหนึ่งเอามารวมกันเข้าเป็นบทเป็นกรเป็นกรเป็นกรมันมีทั้งหมด10บทพระคาถาจำแนกแจกแจงออกมาได้38มงคลคือการกระทำการพูดการคิดที่ถูกต้อง38ประการเป็นมงคลท่านสรุปว่าเอตัมมังคารมุตตัมมังนั่นแหละเป็นมงคลอันประเสริฐมงคลไม่ได้อยู่ที่บันไดบ้านไม่ได้อยู่ที่เสาเรือนเป็นโกนเสาเรือนผ้าพาเอาใหม่ผ้าพามาเฮ็ดเอาใหม่ตาปูตาโปอะไรมาทำไม่เกี่ยวกันเลยมันอยู่ที่คนเจ้าของบ้านมีธรรมะหรือไม่มีศีลหรือไม่มีธรรมหรือไม่เข้าใจกันหรือไม่ผัวกับเมียไม่ทะเลาะเบาแวงกันหรือรักกันซื่อสัตย์ต่อกันเห็นอกเห็นใจกันเคารพเอื้อเฟื้อกันหนักนะนักช่วยกันหามหยาบซอยกันดึงผัวกับเมียหันหน้าปรึกษากันเฮาเสร็จจังได้ถูกยากลำบากนั่นไม่เข้าใจกันเลยอึ้งตึงปานหมอบ่สางออกจากบ้านไปแล้วมีภัยภัยแปลว่ากลัวขอเข้าใจความกลัวภัยพยะแปลว่าความกลัวแปลว่าย่าน พอผัวออกจากบ้านเมียก็ย่านแล้วย่านผัวข่อยไปเห็นจังสันจังสีเด้ย่านผัวไปกินเหล่าเด้ย่านผัวไปเหล่นไผ่ย่านผัวไปมักผู้สาวอื่นไปติดต่อผู้อื่นเอาเงินเอาทองไปจ้างเขาไปเข่าครับเข่าบาเด้ย่านผัวนำโรคเอดมาสู่เมียเด้สู่สังคมนี่เมียเกิดภัยแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาแล้วผัวไปแล้วด้วยความซื่อสัตย์กับย่านเมียอยู่บ้านเด้แอ้ให้ผู้อื่นลักยามใส่เด้ย่านเมียลังเอาเงินไปจ้างผู้บ่าวอื่นมาข้อสมัยนี้สิ่งยั่วยวนชวนใจมันมากเดี๋ยวนี้มันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวคือภัยแปลว่าความกลัวสัพพพยาวินาศสายยะขอให้ภัยทั้งหลายคือความกลัวพินาศไปด้วยมงคลไม่ใช่มงมันไม่ใช่พินาศไปด้วยการสวดคือต้องมีมงคลในใจคือการรู้กับคือสวดยังไงมันก็ไม่หายกลัวหรอกให้พระมาสวดยังไงถ้าผัวไปกินเหล้าเมายาสมเลเทเมาอย่างนั้นน่ะมันไม่หายกลัวคำว่ากลัวนั่นภาษาบาลีว่าภัยยะภาษาไทยเรียกว่าภัยตรงกับว่ากลัวต้องการให้พระมาสวดปริตตมงคลเพื่อให้หายกลัวเริ่มแต่กลัวผีกลัวสางกลัวบ้านกลัวเรือนมันลั่นกึบๆกับๆและย่านผีอยู่ตรงนี้เด้แล้วอย่างนั้นมันกลัวเลยไปกว่านั้นกลัวผัวจะนอกอกนอกใจไปซื้อเหล้าเมายาไปคบเพื่อนไม่ดีแหม่งงามไปลงเสน่ห์มายาเพราะออกจากบ้านมันมีแต่สิ่งให้ช่วยย้อมมอมเมาไฟฉบับฉบับไฟแสงสีดนตรีเพลงเบาๆเหล่าบางๆนางงามงามผัวมีเงินแน่ไปจะรวยแอบไปเปลี่ยนอาหารอยู่ตรงนั้นกระชิบให้วายบอดกลับมาเอาโรคเอดมาให้ลูกให้เมียอย่างนี้มันก็กลัวกันที่นี่ผัวก็กลัวเมียอีกเหมือนกันเพราะไม่เข้าใจข้อที่ขี้กิจที่ทำคำที่กล่าวอันถูกต้องไม่สามารถควบคุมจิตใจตนเองได้ไม่มีมงคล38ประการนั้นผัวจากไปก็กลัวเมียจะหนอกอกหนอกใจจะเอาเงินเอาทองไปจ้างผู้บ่าวไปได้ผัวน้อยมาไว้ซ่อนถ้าอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์หนักไปกว่านั้นมันหนักไปกว่านั้นคือพ่อแม่กำลังกลัวลูกมันไม่เกิดสัพพยาวินาศสายยะไม่ทำให้ความกลัวหมดสิ้นไปเพียงแค่เพื่อการสวดมงคลมงคลมงคลพ่อแม่ลูกไปเรียนหนังสือลูกไปเที่ยวงานลงจากบ้านพ่อแม่นอนหงายมือกายหน้าผากเป็นห่วงหายใจถอนใจยาวพื้นฐานเธอขาดไปจังใดเนาะโลกไปอบุญไปตีบ้านผ่านเมืองกินเหล้าเมายาคบหมู่เขาขาเขาแกงจังใดไปดูกัญชายาฝิ่นไปดมกาวทินเนอร์ตรงไหนเนาะผิดต่างผ่านเมืองไปคิดไปขวางชาวบ้านเขาเกลียดชังลุมขาแล้วบ่ถ้าเป็นลูกชายถ้าเป็นลูกสาวก็โอ้ยป่านนี่จะเขาหามแห่ไปทางใดแล้วเนาะไปหาผู้บ่าวบ้านนั่นบ้านนี่เช่นนาทลอดแถลส่งเสื้อผ้าดีๆไม่ลุ่งไปหนุ่งตัวสั้นๆทำขาขาวๆอย่าให้เขาเห็นอีหยังต่ออีหยังโอ้ยมาบาดบ่เนาะไปนําผู้บ่าวบ้านนั่นบ้านนี้สบอหรือเขาตัวเขาหลอกไปเข้าช่องสบอเข้าครับเข้าว่าสบออย่างเนี้ยมันจะมีมงคลอะไรพ่อแม่ก็กลัวอย่างเนี้ยคือไม่มีมงคลพ่อแม่กลัวว่าลูกผัวเมียกลัวกันเพราะขาดศีลขาดธรรมขาดมงคลมงคลคือศีลคือธรรมมันมีอยู่38ประการถึงจะได้เล่าต่อไปถ้าเวลามันพอนะขอฟังให้ดีเพราะนั้นในบ้านนี้ไม่ต้องกลัวถ้ามีเงินมีทองสร้างมาช่างเขาไม่เกิดคอรับชั้นเขาทำตามสเปคที่รับเหมามันก็ดีทันทีบ้านเป็นมงคลนิมนต์พระมาสวดอีก500วัดพ่อกับแม่ผัวกับเมียลูกกับลูกเต่าทั้งหลายไม่อยู่ในศีลในธรรมไม่เชื่อฟังถ้อยคำพ่อแม่มันก็ไม่มีมงคลมันเกิดเป็นอัปปมงคลคือไม่มีมงคลเลยอาภัพมงคลอาภัพคุณงามความดีได้อ่านหนังสือพิมพ์เศรษฐีมีเงินตั้ง 2,000 ล้านฝากธนาคารเป็นพินัยกรรมไว้ลูกเต่ามาปลอมพินัยกรรมเอาเงินไปใช้ทีละร้อยสองร้อยล้านพ่อก็เลยกลุ้มใจกินยาไอ้ผูกคอตายห้อยตรงแต่งเงินเป็นพันๆล้านไม่ทำให้มีมงคลนะจะบอกให้ถ้าหากไม่มีศีลมีธรรมต้องเข้าใจอย่างนี้ บ้านหลังนี้เป็นมงคลขึ้นบ้านไม่ต้องยากนิมนต์พระมาทำบุญนิมนต์พระมาทำบุญให้ท่านสวดซะหน่อยแล้วให้ท่านฉันฉันเสร็จนิมนต์ท่านเทศตรงนี้มันจะเป็นธรรมมงคลตั้งใจฟังถ้าเราทำอย่างนี้มันก็จะได้พบมงคลท่านเทศแต่ภาษาบาลีมันไม่เป็นมงคลมันฟังไม่ถูกไม่เข้าใจเพราะเหตุนั้นในมงคล38ประการนั้นขึ้นต้นด้วยอะเสวนาจะพารนังบันดิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังนี่คาถาหนึ่งจะขอแปลให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจว่าเป็นภาษาลาวเฮาแน่ก็คือสิได๋เนาะเพราะว่าเฮาเป็นคนอีสานอาเซวันนาจะพาละนั่งอย่าได้ไปอยู่ไกลเป็นหมู่กับคนผ่านศาสตร์ที่เนี่ยวบดีให้หลีกไกลนิเว้น บัณฑิตานั่นจะเสวนาศาสตร์ที่มีท่าเชื่อบัณฑิตโตตอนนักปราชญ์ผู้สลัดหอบหูให้เอาเกลือกล่อมสหายสันแล้วคันว่าบูชาจะปูชนียานั่งคนดีนั่นควรบูชาเอาแบบอย่างยางตามหลังเพิ่นผูจังสันนี่จะได้บ่เสียไอ้น้องเอ้ยพยายามแปลมาเป็นภาษาสาวให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้ต่อมาก็คาถาที่สองปฏิรูปเทสวาโซจะปุเพจะกตะปุญญตาอัตสัมมาปนิธีจะเอตัมมังครมุตตัมมังนี่คาถาที่สองปฏิรูปประเทศสวาโสอยู่ในเขตประเทศที่สมบูรณ์ทั้งบุคคลสิ่งของล้วนแต่แนวดีพร้อมบุพเพจกตะบุญญาตาบุญควรสร้างบารมีพร้อมพรมทำแต่ดีใจใจไผบ่ย่องกระสังตามอัตสัมมาปนิธีจะตั้งตนไว้มั่นเทียงในความดีบ่มีใจเอ็นเอียงวันไว้ไปทั้งหายไผสิตีทั้งขายทั้งเมืองกับบ่เงียงมีตั้งแต่ตั้งเทียงไว้บ่ไล่ทิ่มฝ่ายดีไอ้น้องเอ้ยนี่คือคาถาที่2แปลเป็นเสียงในฟิล์มซาวด์แทร็กซิสเต็มอย่างนี้ฟังท่านบ่เนาะบาดฟังบ่ทันอัดเทปไว้ต่อมาคาถาที่3ปหูสัจจัญจะสิปัญจวินาโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตมังครมุตตมังนี่แต่เป็นภาษาบาลเฮาว่าพหูสัจจัญจะนี่ได้เฮียนหำมาหลายได้สดับหับฟังใส่ใจอยู่เรื่อยๆสิปัญจพร้อมมีศีลปะชาติวิชาชีพครบถ้วนสำนานพร้อมสุภาวินาโยจะสุสิกิโตนั่นเพิ่นบอกว่าวินัยดีได้ฝึกฝนอบรมระเบียบงามม่วนพร้อมสุภาสิตายะญาวาจาคว่ำคานเบามีคุณธรรมอันล้ำค่าเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าเอามาตอดตอนเสน่ห์เห็นไหมคาถาที่3แปลว่าอย่างนี้คือเป็นผู้ได้ฟังได้ศึกษาเราเรียนมาอย่างดีงามหลังจากนั้นเป็นผู้มีความรู้ในทางศิลปะวิชาชีพสิปัญจะเพื่อทำงานต้องการไม่ต้องอะไรมากเพียงแค่ปะยางเก่งๆอย่างนี้ก็ตั้งร้านปะยางขึ้นมีความชำนาญสักอันใดอันหนึ่งมันก็สามารถจะเลี้ยงชีพได้ไม่ต้องถือว่างานนั้นมันต่ำมันสูงมันหนักมันเบามันดีทั้งนั้นมันบริสุทธิ์ผดผ่องไม่ได้เอาเปรียบเอารัดไม่ได้ลักศกตกห่อชาวบ้านสุภาสิตาจะยาวาจาวินัยโดจะสุสิกิโตอบรมตนดีเป็นผู้มีระเบียบมีวินัยไปไหนมาไหนเขาก็สรรเสริญเยินยอพูดจาแต่ถ้อยคำที่เป็นประโยชน์สมัครสมานประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดดื่มผู้ที่ได้ยินได้ฟังชวนชื่นหัวใจภาษาบาลีว่าสุภาสิตาจะยาวาจาคว่ำฐานเว่ามีคุณธรรมอลัมคาเป็นของฝากจากลุ่มฝากเอามาตอดตอนเสน่ห์นี่ก็เป็นมงคลไปไรเว่าดีๆเขาบ่สร้างดอกมีแต่สิได้กินเว้าถือขอขอกินแดงง่ายไปถือบาดหายเว้าไปถือบาดหายถามสื่อกับบ่อขายนั่นคือธรรมชาติคนอาตมาไปอยู่เมืองนอกแขกเคยอะไรพูดจาดีๆโอ้ยขี้ข้านไปกินบ่อยากกินหัวไผ่มักแตงมักโมอยู่ในสวนแขกโอ้มันคือกันบ่ทั่วคนในโลกอาตมาก็จะคิดพูดดีๆโอ้ยลูกน้องนี่ไปไหนเขาห่มมานําเป็นแถวก็อะไรเขาบอกไปกับพี่มหาเนี่ยบ่อึดกินว่าซั่นเขาเรียกอาตมาเป็นมหานะขออภัยอย่าไปเรียกเขาอาตมาไม่ได้เป็นมหาพอพูดดีแขกพวกก็ชอบเหมือนกันละเซนฟีกไว้สดิกว่าซั่นมาฟีมุสกินลาบโอ้ยดีๆๆๆเสียว่าซั่นบ่มีปัญหาหยังว่าซั่นขอนของกินไงไกสมันจะเรียกเพราะว่ากินแซ่บได้อันนี้เพราะว่าบ่เอาไปกุมยัดให้เว้าถือขอกินได้ง่ายถือปากหายถามสื่อกระบอกขายทั้งหลายเพิ่นอึดเขาปูปลายามอดอยากคว่ำปากบ่ได้สื่อสิแพ่งไหวเฮ็ดหยังไม่ตีฟังลงมันตายน้ำกันหย่อนคว่ำปากเป็นของฝากจากลุ่มฝ่าเอามาตอนเสน่ห์อันเด้เพิ่นว่าข้อเหตุนั้นหัดพูดจาให้มันดีจะไปค้าไปขายมหาอาตมาบ่อยๆมีของดีขายของไม่หลวงพ่อดีตัวขายของถ้าพูดดียิ้มแย้มแจ่มใสพอลดก่อนลดทำไมขาดทุนจนเกินไปข้างหน้าก็คิดเฉลี่ยว่ากำไรตัวไหมก็มีอย่างนี้อีกแล้วก็มีลูกค้าสมาคมเยอะแยะขาประจำมันหลายขึ้นโอ้ยขี้ขาดได้สิเอาผลตัวเงินไปหาไปเมืองหนองเมืองหนองจะไปซื้อใส่หน่อยหอยต้องแต่งวันนั้นผ่านไปเมืองอุบลไปเห็นร้านขายเครื่องพวกของพวกใส่ใส่น้อยๆถามคนขับรถว่าเขาเอามาไว้เห็นยังใส่น้อยๆน้อยๆไผสิมาซื้อใส่ปลาซิวแต่บอกปลาซิวเขาก็สิบ่ล้ม เอาไว้ใส่รถบ่ซั่นมันสิใส่ได้จังได๋ใส่ในน้องทอบประมือนี่แม่มือรถยนต์มันคั่นบักไงเอามาให้รถเหยียบมุ่นไอ้ปลายใส่รถบ่ซั่นห้อยอยู่หน้ารถห้อยเฮ็ดหยังอาตมาก็ถามเข้าไปเขาบอกว่าโอ้ยแพงเคยได้คั่นน้อยๆกันได้บ่ซั่นซื้อแล้วต้องไปให้เพิ่นปุ๊กเพิ่นเสกเพิ่นสวดใส่แล้วหมานเงินหมานคำโอ้ถ้ามันดีปานนั้นทำไมไม่สารใส่ใหญ่ๆเอาไปห้อยไว้กระทรวงการคลังนุ่นเสกเอาเงินดอนเงินเยนญี่ปุ่นมาเข้ามันเต็มประเทศไทยจะได้เป็นมหาเศรษฐีโง่กันทั้งบ้านทั้งเมืองกันแล้วนั่นเห็นไหมคนที่ได้เงินคือคนขายใส่น้อยคนที่ได้เงินไม่ต้องสารใส่เลยก็คือพระทำปากมุมีเป่าลงไปนั่นจ้ำเจิมลงไปฮั่นเราเองก็เสียเงินฟรีๆนี่เอ๊ะบ่ฮู้จักมงคลเอ้าต่อไปคาถาที่4ก็มีคำว่ามาตาปิตุปัฏฐานังปุตตทาลัสสังกะโหอนาคุราจกัมมันตะเอตมังคารมุตตมังมาตาปิตุอุปัฏฐานังบอระบัดเลี้ยงพ่อแม่ของเฮาอย่าได้ทำแนวขวงให้เพิ่นเครื่องค้ำหอดอย่าได้ว่าจาเว้าให้ซ้องเคือน้ำตาหลังบาปพ่อฝ่าเวรกรรมตึงแผ่นดินแท้แล้วตรงนี้สำคัญใครไปทำให้พ่อให้แม่ร้องห่มร้องไห้ด้วยการพูดจากระโชกโขกหักคาคุยด้วยการกระทำที่ผิดอกผิดใจพ่อแม่คนนั้นเตรียมตัวตกนรกตั้งแต่เดี๋ยวนี้เป็นต้นไปบาปจริงๆลูกเต้าของเราออกมาก็จะเป็นเช่นนั้นไม่มีสิริมงคลไม่มีความดีความงามถ้าลองทำกับพ่อกับแม่อย่างนี้ต้องคิดกันใหม่ผิดพลาดทั้งเผลอขออภัยกราบตักคุณแม่พ่อเอ้ยแม่เอ้ยคอยหลงทางตาบอดตาเหมือกคอยจะเฮ็ดไม่บาดในความรักแล้วว่าฉันพ่อแม่เศร้ารอดเศร้าเขียดเป็นมงคลต่อมากับปุตตทาลัสสะสังขะโหอันนั้นเพิ่นว่าให้เราเนี่ยรู้จักสงเคราะห์ลูกเต้าพี่น้องเมียทั้งหลายให้มันถูกมันต้องมันดีมันงามเลี้ยงให้ถูกนะรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีปุตตทาลัสสะสังขะโหเลี้ยงเมียเลี้ยงลูกให้มันเป็นสิ่งใดดีก็ควรสนับสนุนส่งเสริมสิ่งใดชั่วก็ห้ามไว้สอนไว้และพาเขาทำในสิ่งที่ดีที่งามเป็นตัวอย่างพูดในฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นเลี้ยงให้เป็นอย่างนี้พี่น้องทั้งหลายก็ได้อาศัยกันด้วยญาตกาอันจะสังกะโหสงเคราะห์ญาติเราเนี่ยอย่าพากันขี้ทีผุ่นเม่นพีนี่มันหน่องปองดองหักแกนย่าเมื่อถูกหยาแขนให้เพื่อนส่วนซอยกันสมัยว่าอนาวัชชานิกรรมานิเวียกเหตุสังบ่มีโทษกับไผกิจการงานดีงามโทษบ่มีพ่อน้อยอาลาตีวิลาตีปาปาอาลาตีวิลาตีปาปานั่นบ่มีกรรมสั่งก็บาปทอก่อยเพี้ยนเว้นเหลีกไกมัชปานั่นจะสัญญาโมของเมานั่นมีโทษนักหนาสารพันบ่หอนหามากินสุกดมอมเขียวมันสิพาเฮาล่มตกจมเป็นถาดออกบ่ได้แต่พ้องเถ่าหอดเมื่อตายไอ้น้องเอ้ยอัปมาโทจะทำเมสุเอตมังคารมุตตมังตั้งใจหมั่นบ่ประมาทเพ้อเล่อมีสติคู่ย่ำม่วนพร้อมให้ตะน้อมใจไหวในข้องพุทธบาทบ่ประมาททอก่อยถ้ำพระเจ้าเพิ่นสั่งสอนเราจะเห็นได้ว่าคาถาที่5ที่6นี่ล้วนจะเป็นสิ่งที่ดีไม่กระทำบาปเว้นจากสิ่งที่เมาพวกเหล่ายาทานังสูดดมอมเขี้ยวทินนงทินเนอพวกเฮโรอีนยาฟินอะไรต่างๆพระทรงองค์การเราควรจะเลิกได้แล้วนะสูบบุหรี่ลมปอดลมควันนั่นอย่าถือว่าเป็นเพศัตว์นะพอใหญ่เอ้ยบอกไปน้ำกิเลสซื้อได้นะเพราะนั้นระวังให้ดีๆเป็นตัวอย่างให้โยมให้ได้ทุกวันนี้มันซองเป็นสิบกว่าบาทแล้วเลิกสูบได้แล้วพระทรงองค์การกินแต่ข้าวอย่างเดียวก็พอเราไม่มีเงินมีทองทำท่าไม่เอาเงินเอาทองแต่เงินซื้อบุหรี่สูบข้าวปุ๋ยๆนะมันยังไงทำอย่างหนึ่งให้คนอื่นเข้าใจอย่างหนึ่งเน่าในเปียกแฉะจะบอกให้หลังจากนั้นก็ต้องมาพิจารณากันให้ดีประมาโทจะทำเมสุดั่งใจหมั่นบอประมาเพ้อเล่อมีสติคูย่าม่วนผอมถนอมใจไหวในข้องผุดโทวะบอประมาทอก่อยทำพระเจ้าสั่งซ้อนเลิกกันได้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นมันจะทำให้จิตใจของเราประมาโดยเฉพาะความมัวเมากับความประมาเป็นของคู่กันอย่างพวกยามายากระตุ่นริฟโฟกระทิ้งแดงอะไรพูดอย่างนี้บริษัทจะแอนตี้อาตมาหรือเปล่าไม่ทราบทางที่ดีที่สุดพระสงฆ์เจ้าเราไม่ควรจะกินดอกนะกินไปกินมาแล้วติดเมากระทิ้งเมาริฟโฟแล้วพูดภาพไปเรื่อยคุณพ่อหลวงตาพระองค์ติดยาทันใจยาปวดหายเกินวันหนึ่งสี่ซองห้าซองซัดทันใจเข้าไปแล้วซาปานซัดดำหุดเซนหมดทันใจแล้วห้าวงาบงาบหายจัวหายเนนขี้ขาดนี่ไปนู่นมาเอาใหม่นะต่อมาอีกมงคล คาถาที่จะคาระโวจนิวาโตจะสันตุที่จะกตัญญูตากาเลนะธรรมสวรรณังเอตมังคารมุตตมังฆาละโวนันไถหูจักอ่อนหน่อมเข้าหลบยำแยงแสดงถึงกิริยาบอกคาคุ้นควรหัวผู้คนพร้อมกิจการต่างๆกิจกรรมต่างๆหัวจักคุ้นคาพร้อมถนอมใบสู่พ่ายออกอย่างนั้นมีคำวานิวาโตอย่าได้โว้โว้เสียงเลือนคนทางขายให้เจ้าย่อเมื่อไหวแสดงความนบหนอบเหมาะเหมาะเผาหัวสิเถางานย่างสันตุทีนั่นให้มีความสันโดษยาสุพอดแต่อยากได้จนทำให้หวนเฮจงให้พ่อใจพร้อมในสิ่งที่เฮามีให้มีความยินดีในสิ่งของที่เฮาได้มันสิพาทำให้จิตใจเฮามวนซื้นสุกอย่างลำข้ามหอนแม่นบ่มีพ่อใหญ่เอ้ยนอกอย่างนี้มีคำว่ากตัญญูตาให้หัวจักบุญคุณจะสลืมในเว้นตือว่าความดีนั่นกตัญญูเป็นเครื่องบอกนอกจากนี้บ่เหลือไว้ให้ส่วนดีต่อจากนี้มีคำว่าเป็นคาถาตาเลนะธรรมสาวนังให้หาย่ามฟังธรรมขูดเกาสนิมหายในหัวใจเฮามองเสาหย่อนว่าเฮาบ่สละพี่น้องเอ้ยบ่อาจสุขอยู่หลวดสนิมห่มห่อใจพี่น้องเอ้ยเอตมังคารมุตตมังอันนี้แล้วเพิ่นเอิ้นว่ามงคลแนวอุดมทั้งประเสริฐบ่มีไผสิมาเสริมทรงให้กันได้ดังกล่าวขานพี่น้องเอ้ยมีแต่เขามาต่มตัวเอาเงินคนโง่พะล่อหลอกพี่น้องได้กินแล้วผัดแซวนี้เขาผู้ตีเป็นผู้ใดทั้งเสน่ห์ทั้งมงคลทั้งเงินทองของเขาหอมขึ้นเมื่อบานเป็นตะสงสนาอวิชชามาห่มห่อตัวหลอกหลอกบ่กลัวหยาดบาปเวรนอพ่อใหญ่เอ้ยคาถาต่อไปขันตีจะโซวาจัตตาสมณานันจะทัศนังกาเลนะธรรมชากัจฉาเอตมังครมุตตมังขันตีจะเพิ่นบอกว่าให้อดทนทั้งการงานนักเบาแดดฝนให้ทนกันทนทั้งกายใจผอมคมเข้มเขียดดาหวานและสบทนได้สู่พ่ายโซวาจัตตานันให้เป็นคนผู้เว้าง่ายยะสุเฮ็ดอึ่งตึงคือหมอบ่สางหาแต่เรื่องแต่ราวเป็นตะสีหาเหตุหาเรื่องเรื่อยยอมได้ให้อภัยได้ทุกอย่างมันก็ลงเอ่ยเพิ่นเอิ้นว่าโสวะจัตสตาให้เป็นคนบอกง่ายอย่าสิเฮ็ดเอิ่งตึงคือหมอบ่สังสมานานั่นจะทัศนังการได้เห็นได้ไกลกับทานผู้ทรงศีลผู้สงบกายใจเฮ็ดให้เฮาหายห่อนตาเลนะธรรมสากัจฉาสนทนาในเรื่องดีงามตามโอกาสเฮ็ดให้สละในเรื่องที่กล่าวจาเอตมังอารมุตตมังอันนี้แล้วคือมงคลอันประเสริฐให้จะจำเจอไว้ข้าพเจ้าสั่งสอนทานเอ้ยต่อมาก็มีคาถาต่อสโปจะพรหมจริยันจะอาริยสัจจะนทัสนังนิพพานชัตชิกิริยายเอตมังครมุตตมังเห็นบ่สโปจะมีความเพียรแผดเผาอูดล้นความหายบังคับกายใจผอมบ่ตามใจม่วนกิเลสอันนี้วิเศษแท้จำไว้อย่าสลืมทานเอ้ยพรหมจริยันจะพร้อมให้ประพฤติพรหมจรรย์หูควบคุมทางกามระวังง่ามที่ควรเว้นทำตนให้เป็นคนผู้ประเสริฐเฮ็ดจังสิเพิ่นเอิ้นว่าพรหมอริยสัจจานทัศนังควบจริงแท้อยู่เหนือผลเหนือเหตุเห็นแจ่มแจ้งจริงแท้สู่อันหู้ว่าอันนี้ทุกแท้ๆพร้อมทั้งเหตุของมันหู้อาการของความดับหมอดลงของความฮ้อนหู้จักถอนตนขึ้นตามทางอันประเสริฐอันนี้เลิศแท้ๆจบสิ้นบาปเวรพอใหญ่เอ๋ยหมดกรรมหมดเวรสัพพกรรมมกยังปัตโตกระทำให้สิ้นกรรมทั้งปวงเมื่อเห็นอริยสัจ4มันก็จะเห็นนิพพานชัตชิกิริยาจะทำนิพพานให้แจ้งคือความทุกข์ดับหายอยู่เนื้อตายเนื้อเป็นบาปเวรจบสิ้นอยู่เนื้อดินเนื้อฝ่าเนื้อดาราหน่อยใหญ่หมอดกองไฟที่ลุกใหม่ในใจเจ้าแล้วอยู่เย็นมันบ่แม่นนิพพานเล่นๆที่เขามาหลอกเอาเงินพ่อใหญ่เอ้ยสิพาเฮาไปทั่วนิพพานคือจังพระนิกรสอนไว้ไปทั่วนิพพานตูสถานเมืองแก้วแวววาวเหลื่อมงามตายแต่ทางนอกศอกแสกสอนนอนหน่อยบุญอยู่ในเอาเงินจะไปหรือเซาเอิดเติร์ดเห็นบ่ล่ะต่อไปหันพุทธวาพุทธสะโลกธรรมเมหิตังยสะนกรรมปฏิบ่มีใจเอียงเอ็นวันไว้ต่อคำย่อหย่องนินทาพอสรรเสริญก็คือเก่าบ่มีมองมนเศร้าเสมอดำแผ่นดินต่อมาก็มีคำว่าอโศกังวิรชังเขมังอโศกังวานันจิตบ่โศกเศร้ามีตั้งแต่ความสงบเย็นจิตบ่โศกมีแต่ความสงบเย็นผ่อนบาอยู่เหนือความ โศกเศร้าวีละช่างผอมจีดบ่มอมเกือกขี่ฝุ่นมีแต่ไสดังแก้วเบิดแล้วขี่ฝุ่นใจเขมั่งสำจิตจูกระเสมสารมัดปัญหาของชีวิตหยอดมองคนแท้ห่วมที่ว่าจาขานเว่าสรุปลงของอวยว่าเอตาธิสานิกตวานสัพพัทธมาปราชิตาสัพพัทธโซทิ้งขัดชันติตันเตสังมังครมุตตมังตินอละชนผอมทั้งหมู่เทวาไผเห็นนำทำตามดังวามาเบิดเกี่ยงยอมบ่มีสูญเสียงอับปลาใช่ไปถูกทีคู่ห้ำสวัสดีพำผอมมงคลแท้ทุกสถานทานเอ้ยเป็นอันว่าเราจบมงคล38ประการด้วยถ้อยคำภาษาบาลีและเป็นภาษาลาวอีสานบ้านเฮาอันนี้พี่น้องทั้งหลายจะต้องเข้าใจว่ามงคลในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรที่จะมายั่วย้อมมอมเมาจิตใจให้ไหลหลงสิ่งภายนอกนั้นเป็นเพียงพิธีมงคลหลอกๆให้ดีใจไปสักคู่หนึ่งท่านไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่25ข้อที่5หน้าที่3ท่านก็จะได้พบแล้วก็ยังมีอีก2แห่งในเล่มเดียวกันยังไงก็ตามตรงนี้มันหาง่ายคำสอนนี่เราจะเห็นได้ว่ามงคลนี้ละเอียดตั้งแต่หยาบไปถึงละเอียดสุขุมลุ่มลึกจนไปถึงพระนิพพานตั้งแต่ศีลธรรมธรรมดาอาเซบันนาจะพาลานังการไม่คบคนพาลนี่อันหนึ่งไม่คบคนชั่วคนพาลนั่นแปลว่าคนโง่ชวนเราไปกินเหล้าเมายาไปเข้าคับเข้าบ้านเล่นการพนันหลอกต้มตุ๋นทำให้เราเสียคนไม่เอาบัณฑิตานั้นจะเซบันนาเราไปคบแต่บัณฑิตคือคนดีที่จะชวนเราไปคิดดีพูดดีทำดีต่อมาขอปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาดูตัวอย่างรู้จักคุณค่าของคนดีปฏิรูประเทศวาโสจะอยู่ในประเทศอันเหมาะสมในสถานที่มีสิ่งแวดล้อมดีงามไม่ทำจิตใจให้ไหลหลงอย่างพระทรงจะไปอยู่ในวัดป่าในป่าในดงนั่นแหละปฏิรูประเทศวาโสสำหรับพระไม่เห็นขาสั่นขาขาวขายาวขาสั่นไม่เห็นดำดำขาวขาวเฉวบฉับวาบเสียงอะไรมากวนใจก็ทำสมาธิภาวนาได้ง่ายขึ้นผู้เพจะกระตับปุญญาตาการได้ทำความดีไว้พร้อมทำความดีเตรียมไว้พร้อมตั้งแต่ต้นทำมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็เริ่มทำมาอยู่กับพ่อกับแม่ในสิ่งที่ดีที่งามที่เรียกว่า having formerly done meritorious action in the past แต่กระทำคุณงามความดีไว้ก่อนว่าเป็นภาษาฝรั่งหน่อยก็ได้เพื่อจะได้ช่วยกันได้มากขึ้นอัตตะสัมมาปณิธิจะตั้งตนไว้ชอบตั้งตนไว้ในศีลในธรรมที่ดีที่งามมันเป็นมงคลปหุสัจจัญจะสิบปัญจะได้เหล่าเรียนศึกษามากทรงความรู้กว้างขวางใส่ใจสดับตรับฟังค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมออันนี้ก็เป็นมงคลสิบปัญจะมีศิลปวิทยาชำนาญในวิชาชีพของตนวินาโยจะสุสิกิโตมีระเบียบวินัยได้ฝึกฝนอบรมตนแล้วอย่างดีงามสุภาษิตาจะยาวาจากล่าวแต่ถ้อยคำที่ดีที่งามรู้จักใช้วาจาพูดให้เป็นผลดีต่างๆมาแล้วมารดาปิตุปทานังบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของตนเองเลี้ยงทั้งกายเลี้ยงทั้งใจของท่านใจก็ไม่ฟื้นท่านบอกยังไงทำอย่างนั้นไม่ทำให้ท่านร้องห่มร้องไห้เพราะการกระทำของเราพระพุทธเจ้าว่าเซโถปุตตานมัสสโวบุตรที่ประเสริฐคือบุตรที่นอบน้อมเชื่อฟังพ่อแม่ต่อมาก็ปุตตทารสสังกโหสงเคราะห์บุตรสงเคราะห์ภรรยาของตนเองในศีลในธรรมไม่ใช่ชวนลูกไปเล่นไพ่นะชวนลูกชวนภรรยาเล่นไพ่สองขาสามขาด้วยกันเนี่ยหมายมีใครเล่นก็มาเล่นในครอบครัวไปจิบหายอนากุลาจะกรรมมันตาการงานไม่อากูลไม่ขังคันแต่พอให้เสร็จก็ให้มันเสร็จไปเลยไม่ต้องรอวันนี้พรุ่งนี้ต่อไปพอจะเสร็จเดี๋ยวนี้ก็เสร็จไปเลยแล้วจะได้ทำอย่างอื่นทานนั้นจะรู้จักการให้เพื่อแผ่แบ่งปันบริจาคสงเคราะห์และบำเพ็ญประโยชน์ธรรมจริยาจะประพฤติทำดำรงอยู่ในศีลในธรรมญาติกานั้นจะสังฆโหสงเคราะห์ญาติพี่น้องญาตินี่ก็มีหลายญาติญาติโดยสายเลือดญาติโดยทางธรรมญาติที่ร่วมงานอามัจจาวาญาติวาสาโลหิตาวาคนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดก็ดีสายเลือดกับญาติมันคนละอันกันนะสายเลือดคือญาติทั้งสายเลือดส่วนญาติเองมันจะมีใกล้ชิดกันเคยร่วมเคยคุ้นเคยทำงานร่วมกันอย่างนี้เป็นญาติสงเคราะห์กันอนวัชชานิกรรมมานิการงานที่ไม่มีโทษกิจกรรมที่ดีงามเป็นประโยชน์ซึ่งไม่เป็นทางเสียหายอรตีวิรตีปาเว้นจากความชั่วมัชปานาจะสัญญาโมเว้นจากการดื่มน้ำเมาไม่ใช่เพียงน้ำเมานะมัชชะแปลว่ายาเสพติดทั้งปวงเลิกอย่าไปแปลว่าเพียงน้ำเมาอย่างเดียวมัชชะน่ะแปลว่าเมาอีหยังเมาแล้วเลิกบ่ดีตั้งแต่ยาโสเป็นต้นไปได้ดีที่สุดอัปมาโทจะทำเมสุไม่ประมาทในธรรมทั้งหลายมีสติอยู่ทุกเมื่อหูเมื่อขี้งหูเมื่อคว่ำหูเมื่อใจหูเมื่อหุเรียกว่าสติปัฏฐาน4คาระโวจะนิวาโตจะมีความเคารพการแสดงออกแสดงถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลสิ่งของหรือกิจการนั้นๆและรู้จัก ให้ความสำคัญและความใส่ใจเอื้อเฟื้อโดยเหมาะสมนิวาโตจะความสุภาพอ่อมน้อมถ่อมตนบ่เป็นเบ่งพองลมนิวาโตเป็นผู้ไม่พองลมบ่เบ่งอ่อนน้อมถ่อมตนสันตุที่จะกตัญญูตาความสันโดษความเอิบอิ่มพึงพอใจในผลสำเร็จที่ได้สร้างขึ้นหรือปัจจัยลาภแสวงหามาตามได้ด้วยเรี่ยวแรงความภาคเพียรพยายามของตนโดยชอบทำพอใจมีความกตัญญูต่อผู้มีบุญมีผลกาเลนะธรรมสวรรค์นังฟังธรรมตามการหาโอกาสแสวงหาความรู้เกี่ยวกับหลักความจริงความดีงามและเรื่องที่มันเป็นประโยชน์ขันตีจะเป็นผู้มีความอดทนโซวาจสตาเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายพูดกันง่ายฟังเหตุฟังผลไม่เอาแต่อารมณ์สมณะมันจะทัศนังพบเห็นสมณะเยี่ยมเยือนเข้าหาท่านผู้สงบกิเลกาเลนะธรรมชาติกชาสนทนาธรรมตามการหาโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนหาความรู้ความคิดเห็นแลกกันเกี่ยวกับหลักความจริงความดีความงามเรื่องที่เป็นประโยชน์ตะโปจะเป็นผู้มีความเพียรแผดเผารู้จักบังคับควบคุมตนไม่ปนเปื้อนตามใจอยากควบคุมตะบะเผากิเลสไม่ให้กิเลสเผาหัวเราพรหมจรรย์จะประพฤติพรหมจรรย์ดำเนินตามอริยมรรคจากการรู้จักควบคุมตนในทางเพศหรือว่าเมถุนวิรัติตามควรไม่ต้องตกเป็นทาสตายจนลืมหน้าลืมหลังเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่เอาอริยสัจจานัทสันนังเห็นอริยสัจเห็นความจริงอันประเสริฐสีความทุกข์เห็นเกิดทุกความดับทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกนิพพานฉัตริกริยาจะกระทำนิพพานให้แจ้งบรรลุนิพพานทำความดับลงของกิเลสตัณหามันหมดไปสิ้นไปได้เท่าไรยิ่งดีพุทธะโลกธรรมในหิจิตตังยสนกรรมปฏิอโศกังเวลชังเขมังเอตมังคารมุตตมังจิตไม่หวั่นไหวเมื่อถูกโลกกระทำมากระทบมีลาบเสื่อมลาบมียอดเสื่อมยอดอะไรต่างๆเห็นไม่เรื่องธรรมดาธรรมดาอโศกังจิตไร้เช่าไร้จากความโศกเศร้าฟรีฟอร์มโซโรว่าอย่างนี้วีระชังจิตปราศจากทุลี The mind which is unfinned เขมังจิตเกษมจิตเกษมนี่มันแปลยากสักหน่อยสำหรับคนธรรมดาว่ามันเกษมอย่างไรคือจากปราศจากความไร้เศร้าปราศจากทุลีแล้วก็อยู่อย่างเกษมสารสบายสดชื่นแจ่มใสมันเป็นมงคลตัวสุดท้ายที่มันลึกถ้าท่านฟังมาประมาณมาพูดด้วยความเร็วสูงนั้นไม่ต้องไปทำน้ำส้มปล่อยไม่ต้องไปรดน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักดำมัมเซกบาลไม่ต้องไปตั้งสารประพงประพงเจ้าทงเจ้าที่นี่แหละพระภูมิในจิตในใจตั้งภูมิธรรมให้มันมีไว้ในจิตในใจมันก็ดีมันก็งามเท่านั้นเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าท่านสรุป38ประการเท่านี้แล้วก็ลงท้ายว่าเอตมังคารุตมังนี้แหละเป็นมงคลอันอุดม This is the highest bridge บอกเป็นภาษาฝรั่งมาทีสิหลังจากนั้นท่านก็สรุปว่าเอตาทิสานิกตวานสพัทธมปราชิตาสพัทธโสทิ้งขัดชั่นติตันเตสังมังกลมุตตมันติแปลว่าเทวดามนุษย์ทั้งหลายกระทำมงคลเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่ปลาชัยในที่ทุกสถานไม่พ่ายแพ้หวังนะไม่พ่ายแพ้ตัวความชั่วไม่พ่ายแพ้ตัวสิ่งใดย่อมถึงความสวัสดีปลอดภัยเชฟตี้ทุกเมื่อในที่ทั้งปวงนี้คืออุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์นี่ก็ต้องเข้าใจว่าทั้งเทวดาทั้งมนุษย์นะไปเปิดเล่มที่25ข้อที่5หน้าที่3แล้วก็เล่มที่25อีกนั่นแหละข้อที่317หน้าที่376แต่มีทุกคำอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นมงคลแห่งชีวิตมีอยู่38ประการถ้าท่านต้องการความดีความงามระดับธรรมดาระดับดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างถูกต้องทั้งกันเริ่มทำมาตั้งแต่ต้นๆมีการรู้จักคบคนดีเว้นจากคนชั่วรู้จักสันโดษยินดีรู้จักพอใจในลูกในเมียตนเองรู้จักแนะนำพร่ำสอนทำตนให้เป็นตัวอย่างรู้จักการให้ทานรู้จักการเอื้อเฟื้อแบ่งปันรู้จักการเว้นจากการทำความชั่วเพียงเท่านี้ชีวิตเดี่ยวชีวิตคู่ชีวิตหมู่ชีวิตสังคมก็จะอยู่เย็นเป็นสุขมีมงคลมีคุณงามมีความดีตลอดหลังจากนั้นก็สูงขึ้นมารู้จักอดกลั้นรู้จักอดทนรู้จักไม่ประมาทรู้จักแสวงหาศีลหาธรรมรู้จักฟังธรรมรู้จักสนทนาธรรมกับผู้รู้มีโอกาสก็เข้าไปคุยถามเรื่องการประพฤติการปฏิบัติอย่างนี้สูงขึ้นมาระดับกลางๆก็ทำให้จิตใจของท่านได้พบความสุขทางโลกและความสุขทางธรรมมาประสานกันอยู่ตรงกลางๆทางโลกก็ไม่มีโทษมีภัยกับคนอื่นทางธรรมก็สุขใจได้กระทำแต่คุณงามความดีมันก็มาบรรจบครบกันสมดุลกันที่นี้ก็ดิ่งต่อไปสู่ความสุขทางธรรมเริ่มตะโปจะพรหมจริยันจะมีการเผากิเลสตบะเผากิเลสคืออดกลั้นอดทนสิ่งใดไม่ดีไม่งามเราจะแผ่เผามัน ม่ให้มันเผาจิตเผาใจเรารู้จักฝืนปฏิโสตคามิงฝืนความรู้สึกความรู้สึกอยากจะทำชั่วฟื้นมันเว้นชั่วความรู้สึกไม่อยากจะทำดีฟื้นมันทำดีเมื่อฟื้นไปฟื้นมาในที่สุดก็กลายเป็นฉิตัตโตเป็นความเคยชินถึงภาวะอันมั่นคงไม่ต้องฟื้นเว้นชั่วไม่ต้องฟื้นทำดีใจมันจะเว้นชั่วเองมันจะทำดีของมันเองอย่างนี้มันก็เกิดความบริสุทธิ์พรหมจริยันจับประพฤติตนเป็นพรหมขึ้นมามีอะไรจะเว้นมันก็เว้นส่วนที่จะเป็นโทษหลังจากนั้นก็ยั่งเข้าสู่ความจริงอริยสัจจานะทัตตานังเห็นอริยสัจว่าโอ้การที่หลงตามใจกิเลสมานานคิดอยากจะทำอะไรก็ทำลงไปเนี่ยมันเป็นเหตุ